upayaku rindu tak tertahan mencari jejakmu hilang dalam kelam. Tapi walau demikian tiada putus harapan, meskipun hati selalu bimbang bila cinta tak berkesan. Tapi walau demikian tiada putus harapan, meskipun hati selalu bimbang bila cinta tak berkesan. Betapa hidupku tiada bahagia, ditinggalkan kasih sanjungan asmara, jiwaku selalu disiksa dengan